Pamedaran bab telu. Nuli songene marang mulekate pasamuan Sardis. Iki tembunge sing duwe roe Gusti Allah pitu, lan sing duwe lintang pitu. Aku ngerti sakkei penggawemu. Kowe podo diarani urip, nanging wujuteh kowe mati. Mulane podo tangio, lan danda nono sing ijek keneng ditandani, lan sing wis arep mati. Awit penggawemu ora eneng siji wae sing kaanggep sampurno karo Gusti Allahku. Mbok dieling-eling meneh, kepriye enggonmu podo krungu lan nompo pituture Gusti. Kuwi mbok dipikir, lan podo nglakonono urip sing anyar. Nek kue ora tangi, aku bakal nekani kue koyo carane maling nek teko kae. Kue ora ngerti kapan. Nanging nang Sardis, eneng siji loro sing orang regeti saline. Wong-wong kuwi eneng pantese nganggo salin putih lan bakal melaku bebarengan karo aku. Sopo sing mantep terus bakal dinggoni salin putih lan jenenge wong kuwi mau ora bakal tak ilai songko buku panguripan. Aku bakal ngakoni marang bapakku lan poro mulekate nek wong kuwi wekku. Sopo sing duwe kuping dirungokke tembunge Roh Suci marang pasamuan-pasamuan. Nuliso marang mulekate pasamuan Philadelphia. Iki tembunge sing suci lan sing sejati, sing nyekel kuncine David. Nadene buka ora eneng sing bisa nutup, lan nadene nutup ora eneng sing bisa buka. Aku ngerti sakke penggawemu. Aku wis mbukake lawang kuwe lan ora eneng sing bisa nutup. Bener, cilik kekuatanmu. Nanging kue podo netepi piwulangku, lan ora mirang ke aku. Ngerti yo, wong-wong balane setan, sing podo goro, lan ngaku aku jarine wong ju, nanging wujute dudu. Wong-wong kui tak teluk ke, supaya podo sujud nang ngarepmu, lan podo ngakoni, nek aku trisno marang kue kabeh. Jalaran kue podo netepi piwulangku, lan podo mantep terus, mulane aku bakal mageri kue ing dino kasangsaran sing bakal teko ing dunyo iki kanggo njajal wong sing manggon nang bumi. Aku ndang teko, opo sing mbok duweni kue cekelono sing kenceng tenan, lan ojo sampe eneng wong sing rebut upai kamenanganmu. Sopo sing netepi piwulangku bakal tak dadekke cagak omahe Gusti Allahku, lan ora bakal metu meneh songko kono. Karo meneh, wong kui bakal tak tulisi jenenge Gusti Allahku, lan jenenge kutane Gusti Allahku, yo kui kuto Yerusalem anyar, gaweane Gusti Allah, sing medun songko swargo, songko Gusti Allahku. Uga bakal tak tulisi jenengku sing anyar. Sopo sing duwe kuping, dirungokke tembunge Roh Suci marang pasamuan-pasamuan. Nuliso ngene marang malaikate pasamuan Laodisea. Iki tembunge, amen. Sing keneng dipercaya, seksi sing temen lan sing sejati. Wiwitane sakkae titahe Gusti Allah. Aku ngerti sakkae penggawemu. Aku ngerti nek kowe ora adem lan ora panas. Malah apik nek kue adem, opo panas. Jalaran kue ora adem, ora panas, mulane kue bakal tak lepeh songko cangkemku. Kue ngakune, aku iki suge, aku cukup ing sembarang, lan ora kekurangan opo-opo. Nanging kue kue ora ngerti, nek sakjane kue kue melarat, lan kudu dimelasi tenan. Kue kue wong wudo, lan lamur. Mulane aku ngomongi kuwi, podo tuku emas nanggonku, sing wis ditus nganggo geni, supaya dadi suge. Podo tuku nanggonku, sandangan putih, lan enggonen, kanggo nutupi enggonmu wudo, lan ngisin isini. Uga, podo tuku obat moto, kanggo nambani meripatmu, supaya bisa weruh. Wong-wong sing tak tresnani, ya kuwi sing tak welekke lan sing tak ajar. Mulane padha ditenanke enggonmu ngabekti lan padha ninggalo dosa-dosamu lan nglakonono urip anyar. Ngertio, aku nang ngarep lawang lan totok-totok. Nek eneng wong krungu suaraku lan bukake lawang, aku bakal mlebu nang omahe lan mangan bebarengan karo wong kuwi. Sopo sing menang bakal tak jek jagong nang damparku. Awit aku uga wis menang lan saiki jagong nang dampare bapakku. Sopo sing duwe kuping dirungokke tembunge Roh Suci marang pasamuan-pasamuan.